jebane brąz, zabudać wciąż. Robię ten turnie, tour de France. Robię to trigo i skos. Robię ten pitos i klops. Ona się pyta czy groch, pyta czy wąs. Mówię, że to i to. Mówię, że to i to. Jebane brąz, zabudać wciąż. Robię ten turnie, tour de France. Robię to trigo i skos. Robię ten pitos i klops. Ona się pyta czy groch, pyta czy wąs. Mówię, że to i to. To. Sztany mi pachną Lenorem. Pijam mnie porent, mordo. Robię my story. Przedni kamerzy wyglądają jak Zordon. Cały na czarny jak Zorro. Żabka wita mój Boldon. Ty się pytasz o fach, muzyka szpont. Mówię, że to i to. Pytasz się siano czy blask. Mówię, że to i to. Czy chleb to gras, czy miód to koks. Mówię, że to i to. Ona pyta, czy mam chęć i czas. Mówię, że to i to. Wiezie mnie grubszy dziet niż ponton. Kolega pyta, czy lecimy tu na Sapko czy na FS. Szamałbym to i to, ale za bardzo się śpieszę. Wiem, że chujowo mi idzie, jednak jestem tu na diecie. Polska gotówkowa, mordo, wszędzie płacę cashem. Nie palę brąz, na budę wciąż. Robię ten turnie, tour de France. Robię to trigo i skos. Robię ten pitos i klops. Ona się pyta, czy groch, pyta, czy wąs. Mówię, że to i to. Mówię, że to i to. Nie palę brąz, na budę wciąż. Robię ten turnie, tour de France. Robię to trigo i skos. Robię ten pitos i klops. Ona się pyta, czy groch, pyta, czy wąs. Mówię, że to i to. Mówię, że to i to. Jesteś tym, czego słuchasz, czyli gównem. Nie szukam wytwórnie, dalej gardzę polskim rapem. Tak jak gardziłem na źródle. Dalej będą szczekać małe kundle. Żal mi było was umazać gównem. Bo to jest pochlebstwo, wczoraj pri bałaganę. Dziś byś zajebał mnie z ucha. Po obywatelsku, to dla real fanów, a nie chorągiew królestwo. Mówi do was Jackson, a nie George Jetson. Na zalanym słońcem krużganku pisze sonety o poranku. Jej nogi rozsuwają się jak dach w City Parku. To i to, a za dobrze znam to. Nie palę brąz, na budę wciąż. Robię ten turnie, tour de France. Robię to trigo i skos. Robię ten pitos i klops. Ona się pyta czy groch, pyta czy wąs. Mówię, że to i to. Mówię, że to i to. Nie palę brąz, na budę wciąż. Robię ten turnie, tour de France. Robię to trigo i skos. Robię ten pitos i klops. Ona się pyta czy groch, pyta czy wąs. Mówię, że to i to. Mówię, że to i to.